Cortina Course. Modern Greek Comprehension Test Number 1. Ταξίδι. Διάλογος μεταξύ του κυρίου Φιλίππου και της κυρίας Αλεξάνδρας Ζήση. Στα αλήθεια, τα ελληνικά δεν είναι δύσκολη γλώσσα, όπως λένε οι ξένοι. Α, βέβαια. Στην Ελλάδα, ακόμη και τα μικρά παιδιά ξέρουν ελληνικά. Εκεί οι δάσκαλοι είναι άριστοι. Άφησε την ειρωνία, Αλεξάνδρα. Τα ελληνικά είναι τόσο εύκολα ή τόσο δύσκολα όσο τα γερμανικά, αγγλικά ή άλλη γλώσσα της Ευρώπης. Στα αλήθεια, τα ελληνικά δεν είναι δύσκολη γλώσσα, όπως λένε οι ξένοι. Α, βέβαια, στην Ελλάδα, ακόμη και τα μικρά παιδιά ξέρουν ελληνικά. Εκεί οι δάσκαλοι είναι άριστοι. Άφησε την ειρωνία, Αλεξάνδρα. Τα ελληνικά είναι τόσο εύκολα ή τόσο δύσκολα όσο τα γερμανικά, αγγλικά ή άλλη γλώσσα της Ευρώπης. Τότε, γιατί υπάρχει στα αγγλικά η έκφραση «Αυτά είναι ελληνικά για μένα»? Είναι μια φράση που υπάρχει στον Ιούλιο 4 του Σέξπιρ. Ο Κάσκα, ένας Ρωμαίος χωριάτης, είπε πως δεν κατάλαβε τι έλεγε ο Κικέρον γιατί μιλούσε ελληνικά. Φυσικά, ο Κάσκα ήταν ένας από τους τρεις που σκότωσαν τον Ιούλιο Κέσσαρα. Τότε, γιατί υπάρχει στα αγγλικά η έκφραση «Αυτά είναι ελληνικά για μένα»? Είναι μια φράση που υπάρχει στον Ιούλιο Κέσσαρα του Σέξπιρ. Ο Κάσκα, ένας Ρωμαίος χωριάτης, είπε πως δεν κατάλαβε τι έλεγε ο Κικέρον γιατί μιλούσε ελληνικά. Φυσικά, ο Κάσκα ήταν ένας από τους τρεις που σκότωσαν τον Ιούλιο Κέσσαρα. Μην προχωρείς περισσότερο. Δεν θυμάμαι καθόλου την ιστορία. Ώστε λοιπόν η έκφραση αυτή υπάρχει για σχεδόν 4 αιώνες? Βέβαια, ίσως και περισσότερους. Ίσως την χρησιμοποιούσαν και πριν από τον Σέξπιρ. Στα ελληνικά λέμε «αυτά είναι κινέζικα», όταν δεν καταλαβαίνουμε κάποια συζήτηση. Μη προχωρείς περισσότερο. Δεν θυμάμαι καθόλου την ιστορία. Ώστε λοιπόν η έκφραση αυτή υπάρχει για σχεδόν 4 αιώνες? Βέβαια, ίσως και περισσότερους. Ίσως την χρησιμοποιούσαν και πριν από τον Σέξπιρ. Στα ελληνικά λέμε «αυτά είναι κινέζικα», όταν δεν καταλαβαίνουμε κάποια συζήτηση. Προτιμώ να συζητήσουμε κάτι πιο πρακτικό. Μπορώ να ρωτήσω πώς τα παιδιά θα μάθουν καλά ελληνικά? Θέλουμε τόσο ο Αλέκος όσο και η Αφροδίτη να μιλούν τέλεια ελληνικά, σαν να είχαν γεννηθεί όχι στην Αμερική, αλλά στην Ελλάδα. Προτιμώ να συζητήσουμε κάτι πιο πρακτικό. Μπορώ να ρωτήσω πώς τα παιδιά θα μάθουν καλά ελληνικά? Θέλουμε τόσο ο Αλέκος όσο και η Αφροδίτη να μιλούν τέλεια ελληνικά, σαν να είχαν γεννηθεί όχι στην Αμερική, αλλά στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι απλή. Αποφάσισα να πάμε όλοι μαζί ένα ταξίδι στα νησιά. Πού, πότε, πώς και γιατί μας το λες τόσο ξαφνικά? Η απάντηση είναι απλή. Αποφάσισα να πάμε όλοι μαζί ένα ταξίδι στα νησιά. Πού, πότε, πώς και γιατί μας το λες τόσο ξαφνικά? Θα πάμε το καλοκαίρι στο νησί της Αφροδίτης, αεροπορικός μέσω Λονδίνου. Ύστερα θα ταξιδέψουμε με το πλοίο στην Ρόδο, την Κρήτη, τον Πειραιά και από εκεί σιδηροδρομικός